připadám, že to téma má jako velké přesahy do dnešní doby a vlastně je pořád docela aktuální. Takže především bych chtěl hovořit o reformách vzdělávacího systému v Československu po roce 1945. To je zejména koncept jednotné střední školy. Ten pojem tehdejší střední školy je jiný než dnešní střední školy. Jedná se teda o to, co dneska nazýváme druhým stupněm, tedy 6. až 9. postupný ročník. A to je právě ta stále se navracející debata o rušení či nerušení, omezování či neomezování víceletých gymnázií. A asi před 14 dny mi pan ministr Plaga nahrál představení koncepce strategie vzdělávání 2030+, kde opět otázku omezování víceletých gymnázií nastolil. Druhým bodem, o který se jednalo, bylo vysokoškolské vzdělání učitelstva, tedy založení pedagogických fakult v roce 1945. Tady zase do dneška, jestli se k tomu dostaneme, že současný stav vzdělávání učitelů není takový, jaký bychom si přáli. A třetím bodem, který v těch reformách se často diskutoval, je zestátnění veškerého školství. Tehdy se především jednalo teda o zestátnění především církevních škol, což dneska asi není úplně to nejoživější téma, ale třeba téma financování soukromého školství se taky pořád navrací. Takže myslím si, že ty otázky všechny jsou dnes aktuální, a zejména proto, že většina těch argumentů, které se dnes používají, tak to vypadá, jako kdyby ti lidé si četli v těch pramenech a dívali se do těch zápisů a četli si tehdejší noviny a používali ty argumenty, které se vyskytují už v tom 45., 46. a tak dále. A jako takový jeden aspekt těch věcí, o kterých se budeme bavit, jsem si zvolil jako aspekt elitářství, jestli náhodou to elitářství není jedna z těch věcí, která nás jako brzdí v tom, aby jsme ty věci dělali správně. Myslím si, že se to týká vzdělávání obecně, ale že v matematice to platí mnohonásobně více, a že matematika je vlastně tak dost elitářská, ale je to důvod, proč vlastně je označena tolika různými nej od těch pozitivních jako nejobecnější, nejabstraktnější, ale taky nejtěžší, nejneoblíbenější. Ale vzhledem k tomu, že nás tady je asi matematiku menšina, tak bych se chtěl asi držet těch otázek obecného vzdělávání. Chtěl bych mluvit o Václavu Hlavatém, takže na začátek by se asi hodila nějaké aspoň zhruba říct, kdo to teda byl, pro připomenutí. Václav Hlavatý se narodil 1894 v Lounech, kde vystudoval 7letou reálku, a proto po maturitě pokračoval ve studiu na technice, protože vzhledem k tomu, že neměl maturitu z plnohodnotného gymnázia, tak nemohl studovat na univerzitu. Tam přešel až po roce jako mimořádný student, studium mu přerušila válka, po dvou letech byl navrbován do armády jako jednoroční dobrovolník a proto studia ukončil až v roce 1919. Rok poté dělal zkoušku učitelské způsobilosti a začal učit ve svých rodných Lounech. Začal se zabývat krom výuky matematikou a také hudbou. Nakonec z těch dvou zájmů převážela matematika. Velkým zlomem v jeho kariéře byla stáž v Delftu v roce 1924 u Jana Arnolda Schoutena, který mu asi ukázal to, jak vypadá matematika na té světové úrovni. Takže Hlavatý ve 20. letech cestoval po celé Evropě díky stipendiu od Rockefellera. Navštívil například Řím, Paříž nebo Oxford, ale projel toho v té Evropě opravdu hodně. A v roce 1931 se stal mimořádným profesorem, filozofie matematiky na Přírodovědecké fakultě a o 4 roky později byl jmenován řádným profesorem. Zabýval se především diferenciální geometrií, pracoval se studenty, psal učebnice pokročilé, za války, zejména některé z nich psal teda za války, kdy jako to všichni ostatní profesoři, nebo většina profesorů, byl na dovolené s Čekatelným. A nás budete zajímat především to období 1945 až 1948, kdy krom toho, že na univerzitách byl velký nával studentů, kteří nemohli studovat za války, takže se na všechny ty učitele navalil obrovský výukový úvazek, tak se rozhodl zapojit do politiky, stal se na chvíli poslancem Prozatímního národního shromáždění a vlastně ale celou tu dobu těch 3 let se úporně snažil zamezit tomu, aby ten školský zákon o jednotné škole byl přijat. V roce 1948, už teda těsně poté, co po únoru a poté, co ten zákon o jednotné škole byl přijat, ne, že by to byl teda ten hlavní důvod, ale jeden z těch důvodů, emigroval do Spojených států amerických a až do konce života působil na univerzitě v Indiáně. Hlavatý nebyl jediný matematik, který se zabýval tím, jak se matematika vyučuje, nebo jak funguje vzdělávání vůbec. Dokonce bych řekl, že mezi matematiky je hodně lidí, kteří mají zájem o to, o výuku matematiky a v té poválečné době zejména teda byl v opozici proti Bohumilu Bidžovskému, který se své pozice například od roku 1947-1989 rektora Karlovy univerzity, tak s tou svou vahou té vědecké osobnosti a s vahou toho úřadu rektora Karlovy univerzity prosazoval zavedení jednotné střední školy. A například jeden z největších českých matematiků, Eduard Čech, se taky zabýval otázkami vzdělávání, krom toho, že navrhoval reformu vysokoškolského studia, tak taky po válce napsal hodně používané učebnice pro základní školy. Takže ten, já bych rád popsal ten proces, jak to probíhalo, ty pokusy o zavedení jednotné školy a o tu reformu. Bylo to v takových třech vlnách, tři pokusy. Ten první byl měl začít platit už k 1. září 1945. Zdálo se, že je na to jako vhodná příležitost, než se vlastně někdo zpamatuje, tak ty reformy rychle zavést, pokud možno pomocí prezidentských dekretů a že vůči tomu nebude žádná opozice. Bylo to hodně tomu komunisté dělali reklamu například i v novinách, takže se dělníci a zemědělci těšili, že jednotná škola bude jejich univerzitou, jak se třeba tady můžeme přečíst z nadpisu jednoho z článků, který šel v práci o prázdninách 1945. Hlavatému a nejen jemu se to extrémně nelíbilo a Hlavatý v tom byl zainteresován jak pracovně, jako profesor univerzity, který s tím nesouhlasil, tak i osobně, protože její Hlavatého dcera Olga právě v září 1945 měla nastupovat do sekundy a pokud by ta reforma byla zavedena, tak jí hrozilo, že místo toho, že bude chodit do sekundy ve výběrovém gymnáziu, tak by musela se zopakovat ročník a navíc na nevýběrové obecné škole, jednotné škole. Takže vzedmula se proti tomu vlna odporu, jak v novinách, tak i demonstrací, takže ta reforma byla dána k ledu, ale ty 3 hlavní požadavky už z toho byly docela jasné. Jo? Zavedení jednotné střední školy, zřízení pedagogických fakult a ze státní církevní školy. V této situaci se Hlavatý rozhodl pro politické angažmá, rozhodl, že se nechá nominovat za poslance prozatímního národního shromáždění zatím jako náhradník a viděl, že pravděpodobně jenom tím, že přijme politické angažma, tak dostane možnost do té legislativní podoby toho školství nějak zasáhnout. Rozhodování to podle mě nebylo vůbec jednoduché, protože ta propaganda, zejména komunistická, byla jako dost silná, dost nepříjemná, takže všichni ti, co vznášeli jakkoliv konkrétní, jakkoliv oprávněné, jakkoliv vyargumentované námitky proti jednotné škole, tak byli obviňováni z reakcionářství. No, tady, to bohužel asi je dost špatně vidět, je to menší, tak já si dovolím tady začátek toho článečku přečíst. Reakcionáři různého ražení trochu okřáli, když prohlédli některé rozpaky a drobné rozpory mezi těmi, kteří uskutečňují jednotnou školu. Zkusili obnošenou metodu první republiky. Organizovali veškeré veřejné projevy proti provedení demokracie ve školství, užívající vylhaných argumentů. Vrcholem zbabělosti byla protestní schůze proti nové školské výstavbě v Věčné ulici, která skončila ovšem tak, jako každé skrývané fašistické hlomození. Fiaskem. Aby bylo zcela jasno, musíme označit tento povyk tím, čím skutečně jest. Bojem proti vládnímu programu a kontrarevolučním intrikánstvím. Jo, takže být v roce 1945 označován jako kontrarevolucionář a fašista prostě jako zjevně nebylo příjemné a i přesto teda Hlavatý do toho šel. Nebyl teda členem národních socialistů, nebo respektive nebyl do toho prozatímního národního shromáždění nominován jako straník, ale byl nominován mezi jednotlivci, kterými byli více či méně jakoby nezávislí intelektuálové. Vlastně každá ze čtyř stran Národní fronty do toho parlamentu navrhla jednoho univerzitního profesora jako řádného a dvě z těch stran ještě navrhli univerzitní profesory i jako náhradníky. Jo, takže mezi těmi nimi můžeme číst, že tam je Zdeněk Nejedlý, profesor Jan Bělehrádek jako rektor Karlovy univerzity, Vladimír Klecanda, po jehož smrti se ujal místa poslance Hlavatý a ještě doktor Václav Chtíl, jako ti čtyři univerzitní profesory. Jak už jsem řekl, Hlavatý se stal poslancem po smrti Vladimíra Klecandy, to znamená, že jeho poslanecké angažmá trvalo zhruba 7 týdnů před těmi jarními volbami 1946 a přesto během této krátké doby se mu povedlo interpelovat ministra školství Nejedlého ohledně druhé verze školské reformy, která byla připravována na jaře 1946. Pod tou interpelací se mu podařilo sehnat nějaký zhruba 15 podpisů, takže to byla věc, která měla nějakou odezvu a Nejedlý s tím byl konfrontován a pravděpodobně na základě této interpelace se opravdu stalo to, oč Hlavatému a jeho kolegům šlo, a to zejména přizvání odborných institucí, tedy fakult vysokých škol a České akademie věd umění k přípravě toho zákona a dále pravidelné informování veřejnosti v tisku, což sám Hlavatý nakonec až teda po těch jarních volbách, ale prosadil tím, že sám začal psát články do novin. A na druhou stranu pravda je ta, že to připomínkování, které přišlo z ministerstva, mělo být rázu přísně důvěrného, to znamená, že ty připomínky, které například profesorský sbor nebo někteří profesoři dostali na stůl, tak nesměli prozradit. A druhá věc, která se stala, tak je ty odpověď na tu interpelaci, kterou Nejedlý sestavoval, tak vedla ve sporu uvnitř Hlavatého, nebo uvnitř Národní socialistické strany a stalo se to, že při těch volbách do toho ústavodárného národního shromáždění v roce 1946 byl Hlavatý na té kandidáci až na nevolitelné místě, to znamená, že se znovu poslancem nestal. Ta druhá, ta reforma i ten druhý pokus byl opět odložený ministerstvo očekávalo, že pravděpodobně před těmi volbami by to asi vzedmulo opět vlnu námitek a sporů a asi nechtělo vést takto otevřenou diskuzi před těmi volbami. Takže volby proběhly, dopadly tak, jak asi víme, komunisté vyhráli a vypadalo to, že by se mohlo vlastně nejedlému podařit ten zákon o jednotné škole protlačit přes parlament. V té době docela těsně po těch volbách přišel Hlavatý ve Svobodných novinách, což byl pokračovatel Lidových novin, s anketou, kde nabízel čtenářům, aby hlasovali o tom, jak by se jim líbila možnost organizace střední školy, to znamená, opět připomínám, 6. až 9. ročník, druhý stupeň. První možnost byl stávající systém a tehdy po 4. třídě děti volili buď 8. gymnázium, 7. reálku nebo 4. měšťanku. V místech, kde nebyla ani měšťanka, tak se pokračovala ještě obecná škola. Druhá možnost byl návrh ministerské reformy, té Nejedlého, kterou připravili komunisté, kdy na druhém stupni měla existovat pouze jedna jediná varianta střední školy, a to ještě navíc nediferencovatelné. A ještě, aby tomu Hlavatý pomohl, v té anketě bylo napsáno, že před obrazem té nediferencované školy má být spíše ta měšťanka, než ta nižší střední škola. Proti tomu se samozřejmě komunisté ohrazovali, že to tak není. No jako třetí kompromisní návrh byl Hlavatého návrh, takzvané diferencovatelné jednotné školy druhého stupně, kde by v osmičce a v devítce byly dvě větve oddělené, jedna studijní a jedna praktická. Ta anketa je docela zajímavá. Její výsledky Hlavatý za nějakou dobu zveřejnil a dopadlo to velmi výrazně ve prospěch toho třetího Hlavatého návrhu. Vlastně tam jenom 3% uchazečů, jen 3% těch respondentů byli pro ten vládní návrh. A vlastně v těch novinách to bylo velké kontroverze. Té obhajoby toho vládního návrhu se ujal fyzik František Kahuda, možná některý z vás známý pozdější ministr školství. Psychotronik. A psychotronik, ano, psychotronik. Jako měl docela dobré protiargumenty. První z nich byl třeba ten, že vlastně těmi respondenty byli čtenáři těch Svobodných nebo Lidových novin. To znamená, že sociálně vlastně to byly vrstvy, o kterých se předem dalo říct, jak budou hlasovat. Takže vlastně té reformě jde především o ty sociálně slabší, o dětí dělníků, rolníků a tihle rodiče tam vůbec v té anketě nehlasovali. Jo? A Hlavatý na to samozřejmě reagoval, že problém není v tom, že by prostě děti sociálně slabších rodin nemohly studovat na středních školách, ale že stačí prostě zavést nějaké systémy podpory. A Kahuda zase argumentoval tím, že je potřeba teda ty hlasy vážit. A na tom je hezky vidět, jak si představili, že budou ty hlasy vážit, na tom je pěkně vidět, jak velká míra nedorozumění mezi nima byla. Jo? Kahuda chtěl přidat váhu právě hlasům dělníků a rolníků. A Hlavatý to považoval naprosto samozřejmé, že hlasy středoškolských profesorů budou počítané, ne hlasy učitelů z měšťanek budou počítané dvakrát, z gymnázií třikrát a univerzitních profesorů čtyřikrát. Takže prostě tak to je třeba to elitářství docela pěkně vidět. Takže se samozřejmě nedohodli, ale reforma prosazena nebyla. Nejedlý přešel na ministerstvo práce a ministerstvem školství se stal národní socialista František Drtina. Neznamená to, že by komunisté se vzdali té myšlenky prosadit tu jednotnou školu, spíš se změnila taktika, byla jmenována komise pro přípravu toho zákona a v té komisi jim předsedou byl děkan pedagogické fakulty Chlup, který byl člen komunistické strany a taky se ta komise silně opírala o podporu od rektora Bížovského. Takže nějaký půl rok jim to trvalo, než to přepracovali, a od ledna 1947 přichází nové připomínkové řízení a nový legislativní proces. Vlastně v té chvíli jádro toho sporu bylo, jestli jak zestátnit ty školy, a u té jednotné střední školy to bylo, jestli diferencovat, případně jak. Jo? Opět v tom legislativním procesu se to zadrhlo, jak na ministerstvech, například lidovečtí ministři prostě se ohrazovali proti tomu postátnění, a na univerzitách se brojilo proti tomu, že ta škola má být nediferencovatelná. Na jaře 1947, při tom třetím pokusu, se do těch sporů zapojil i prezident Beneš jako prostředník. Pozval si postupně na audienci čtyři skupiny školských pracovníků, nejdřív teda profesory z gymnázií, potom vysokoškolské profesory a akademiky, potom učitele z obecných škol Měšťanek a potom vlastně ty členy té komise, která připravovala ten nový zákon. On sám preferoval tu diferencovanou jednotnou školu, to znamená ten názor, který byl nejbliž hlavatému, a snažil se přimět ty reformisty k tomu, aby bylo dosaženo nějakého kompromisního stanoviska. Dokonce vyšla taková brožurka čtyř Benešových projevů o školské reformě, které vlastně každé z těch čtyř skupin prostě říkal, když tam přišli na ten hrad jednat. Tam ta snaha o ten kompromis je hodně zjevná. Těch akcí, které pořádaly obě ty znesvářené skupiny, bylo docela hodně. Asi nejvýznamnější tou reformní akcí byl takzvaný Týden jednotné školy, což byla docela veliká manifestační akce, kde bylo hodně přednášek. Zase tu hlavní přednášku měl rektor Bížovský a vyšla k tomu taková hezká jako informační brožurka, co je jednotná škola. A ty argumenty jsou tam často zhrnuty do takových jako pěkných hesel, jo, které mají tu jednotnou školu podporovat, jako například zejména zase s tou socializací, že národ, který socializoval velkou část svého hospodářství, zmínil svou sociální a politickou strukturu a v skutku mění celý společenský řád, musí nutně znárodnit a zdemokratizovat svou školskou soustavu. No, takže ta představa byla prostě opravdu jako uhájit tu naprosto jednotnou a uniformovaný druhý stupeň střední školy. Tak Hlavatý opět píše články do Svobodných novin, vyvrací zase tu kritiku gymnázie jako sociálního filtru, což je zase ten argument, který se nám vrací stále od roku 2000, tak tímto pro ty víceletá gymnázia do dneška. Varuje před nivelizací, uniformizací a usměrněním všech občanů, je proti diferenciaci pomocí nepovinných předmětů, je proti vnitřní diferenciaci v rámci třídy, to znamená dělení na větev studijní a praktickou, a upozorňuje na to, že sami komunisté jsou si vědomi toho, že potřebují absolventy těch pedagogických fakult předtím, než ty reformy zavedou, aby učitelé té jednotné školy byli prostě schopni zvládnout ty úkoly, které na ně ta škola bude klást. No a legislativně, co se týče toho postátnění, tak tam byl argument, že je potřeba mít nejdřív novou ústavu, ve které by nebyla svoboda církevního školství zakotvena, tak že se musí počkat na to, než bude. Než to ústavodárné národní shromáždění schválí novou ústavu. Takže odpůrci těch reform se snažili pořád držet nějak tu debatu, aby běžet tu debatu, aby někoho nenapadlo to v tom parlamentu prohlasovat, což se teda dařilo i ve vládní komisi, která byla jmenována v létě 1947, aby dospěla k nějaké dohodě o těchto sporných bodech. No a ta komise zasedala, až do prosince 1947, kdy zjistili, že se nedohodnou a vládě to vrátili. No a pak vlastně po dvou měsících přišel vítězný únor, takže po vítězném únoru byl ten zákon o jednotné střední škole bez problémů prohlasován v parlamentu někdy v dubnu 1948. Takže takhle to dopadlo s jednotnou střední školou, s jednotným druhým stupněm. Docela paralelně probíhala reforma vzdělávání učitelů, ale tu se podařilo protlačit rychle. Prezident republiky vyhlásil založení pedagogických fakult dekretem v říjnu 1945 a ten dekret byl potvrzen parlamentem jako zákon v dubnu 1946. Zhodou okolností teda, to měl Havatý docela pech, to byl jeden jediný den před tím, než Havatý složil poslanecký slib. Takže to se mu o den mu to uteklo, aby tam v tom parlamentu k tomu mohl ještě něco říct. Vadilo mu na pedagogických fakultách to, že byly univerzitám vnuceny bez jeho souhlasu. Jo? Profesorské sbory, akademický senát, prostě se jich nikdo neptal na to, jestli chtějí novou fakultu a jakým způsobem to bude. Navíc ty pedagogické fakulty představovaly kapacitní problém, že odčerpovaly učitelské síly na nové fakulty v situaci, kdy vlastně všichni profesoři byli zatížení obrovským počtem výuky po válce, protože začalo studovat těch 5 maturitních ročníků, které nemohli začít studovat za války. Asi o nějaký patro níž taky ti profesoři měli obavy o to, že ta jednotná střední škola a ty reformy povedou postupně k tomu, že kvalita uchazečů o místo na univerzitách bude klesat. Jako hlavatého hlavní argument byl ten, že pedagogická fakulta nemůže být zaměřena vědecky a proto je tedy nutně přítěží univerzity. A to se vlastně asi do dneška moc nezměnilo, protože v tom smyslu, že vlastně do dneška jsou pedagogické fakulty částečně financovány za svůj vědecký výkon, místo toho, aby prostě byly financovány podle toho, jakým způsobem plní tu roli vzdělávání učitelů základních a středních škol, vlastně i mateřství, které jejich hlavním úkolem. No a poslední bod, který jsem si nachystal k tomu, je jako hlavatého pojímání vědecké situace ve světě. A podle hlavatého se po válce velmi zostřila vědecká soutěž, jak říká, a vlastně cítil, že každá země, aby byla součástí té kvalitní vědy, tak bude muset se do toho zapojit tím nejlepším, co dokáže. A přišlo mu, že politika vlády právě tu vědeckou úroveň a postavení, mezinárodní postavení československé vědy ohrožovala. A zase označil to za smutné zjevy, které měly být výsledkem buď módně politických směrů, nebo nedostatečně promyšlené činnosti. A opět jsme tady u překotného zřizování univerzitních vysokých škol, tedy pedagogických fakult, snahy po nivelizaci vzdělání zavedením nediferencované jednotné školy a zřizování pedagogických fakult jako součástí univerzity. Podle hlavatého byla věda a vzdělání hlavním vyvatelem pokroku a například taky jako měl vizi povýšení československé vědy na tu světovou úroveň tím způsobem, že by se založil vědecký institut, který znal z Ameriky, něco jako Institute for Advanced Study, a tam by prostě ti nejlepší českoslovenští vědci mohli soupeřit s těmi mezinárodními. Nic z těchto návrhů hlavatého se nerealizovalo, a teda nejenom kvůli tomu, hlavatý po únoru 1948 emigroval a zbytek života strávil ve Spojených státech amerických. Tak, to je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost. Máme teda zrušit ty gymnázia. Ty 8 letý teda. No já si myslím, že je nejlepší, když ta nabídka je co nejširší. Myslím si, že když je někdo zruší, tak samozřejmě se nějakým způsobem ukáže, že bude jiná cesta, kde si, prostě ti rodiče, kteří stojí o to elitní vzdělávání, pomůžou. Tak prostě ty děti dají na nějaké soukromé střední školy a tak dále. Myslím si, že ta cesta je v tom jako pracovat na kvalitě druhého stupně základní školy. Jenom poznámka, ono se dává příklad jako Finsko, kde to zrušili, jenomže v tým Finsku má na jednu třídu jsou tři učitele, jo, na těch základkách, což pokud se udělá u nás, tak třeba taky klidně, ale to se obávám, že se nikdy nestane. Ještě tady dodatek jenom k mému. Já si myslím, že to ještě souvisí s tím, jakým způsobem na to gymnázia vybírá. No. Že i ten výběr není úplně ideální, protože od těch dětí vlastně závisí na tom, jak se vyspí a jak ten jeden napíšou ten jeden cermatovský test z jazyky a z češtiny, nevím, jestli to někdo viděl. Ale to je hrůza. To je prostě, já třeba geometrický volit si musím číst asi třikrát, bych postala, co jsem to je. A navíc jsou jako obrovské rozdíly jsou mezi tím, jak to funguje ve velkých městech a jak to funguje v menších městech. Jo? Že je vidět, že třeba podle těch dat, co jsem četl, tak to vypadá, že v Praze odchází na ty osmiletá gymnázia přes 20% děcek z těch základů. Což mi připadá jako neuvěřitelné, ale... Jestli můžu doplnit k tomu, protože mě to zajímalo, často zmiňuju, když zmiňuju někde Piažeta. Takže se říká, že z hlediska Piažeta je jakoby výběr na ty osmiletý gymnázia moc brzy, protože ještě není do vyvinutí to abstraktní myšlení a my to vlastně jakoby nedokážeme odlišit. Tak jenom jak to vypadá jakoby z vaší perspektivy, jestli na tom něco je, protože já to sice jako občas učím, ale nejsem si tím úplně jistý, jestli to je pravda. No, jako z mé perspektivy, jako já... Jako chápu ty rodiče, kteří jako požadují pro své děti, které jsou nadané, nějaké řekněme, elitnější vzdělávání. A myslím si, že u spousty z nich se to opravdu projeví až později. A myslím si opravdu, že je dobré, aby se vybíralo později, že ty vzájemné vztahy, čím jsou bohatší, tak čím jsou ty skupiny rozmanitější, tak tím je to lepší. Takže já souhlasím s tím, že by se mělo vybírat až po té deváté třídě. Jo? Třeba to, jak Hlavatý navrhoval vybírat jakoby nebo rozdělovat je po sedmé třídě, by třeba taky nepřijde ideální. Jo? Protože zase se říká, že v té sedmé třídě mají ty děti takový jako intelektuální útlum trochu a že vlastně v té době to jako není úplně, jo, ani ty aspirace prostě jsou úplně, řeší úplně jiné věci, nemají aspirace na to, že by chtěli studovat nebo co, takže myslím si, že během té osmé třídy se mnohem lépe prostě v těch dětech vytvoří ta představa o tom, co by vlastně v tom životě chtěli dělat a dosáhnout. Já bych jenom vás doplnil, to je sice pravda, ale za předpokladu, co jste říkal předtím, že se zlepší kvalita. Ano, samozřejmě. V základní škole, jako za současného stavu, kdy ta kvalita je strašně kolisavá, zvlášť na těch jedinách, ty jednotřídky, tak jde naprosto katastrofální, tak pro spoustu těch dětí to nižší gymnázium vlastně představuje jedinou možnost, jak se jak kdyby z toho světa dostat a vlastně dostat se do civilizovaného světa. A tam je vlastně ještě jiný problém, tam vlastně dochází k tomu, že já jsem to zažila, jo, v páté třídě, tam ty děti jsou cvičený koně normálně, jsou vyskyhový koně svých rodičů. To znamená, tam, kde to rodiče tlačí, tak to dítě se dostane, i když třeba není moc chytrý, protože si nacvičí řešení těch problémů. Jo? Místo toho, aby se tam dostali ty, kteří to potřebují, říká, že to se z toho stavu na normálního prostředí. Čili to vlastně, ten problém toho výběru je podle mě taky to, že to neplní tu funkci, kterou by to Jo, taky si nemyslím, že úplně jako vesnické jednotřídky jsou jako tím, na koho bychom měli ukazovat, jo? Že jako například jako obrovské školy na sídlištích a ve vyloučených lokalitách jsou mnohem jako lepším cílem na to, kde by se mělo zapracovat na tom, aby ty děti, které to mají v hlavě dobře srovnané, tak aby mohli studovat. Jo? Já bych souhlasil s paní doktorkou, ono totiž, že jo, teď moji synovci neteře dostývají do věku, kdy se hlásí na ty nižší gymnázie, a člověk se domává, oni dělají ty testy, které jsou všeobecně a jsou bodově hodnoceny, a zatímco v tom že potřebujete se k tomu dostat se na gymnázium asi 30 bodů, tak v Praze vám stačí 50. To je to, co jsem říkal. To je prostě tam, kde je největší poptávka a tam, kde to sociálně je prostě takhle rozmyslené. Já jsem jenom dvě věci, jednak si myslím, jak říkal tady Démon, tak jako možná, že by to počet kantorů ve třídě srovnal počet těch pedagogických asistentů, jak jsme se tam včera bavili, jako které už dneska má pomalu, za chvíli bude 5 asistentů ve třídě a to si myslím, že bude jednodušší vlastně asistenci pedagoga, než aby tam děti měly ty bodyguardy. Ale pak jsem chtěl ještě říct, že problém Česka je docela nízká sociální, já nevím, se říká, myslím, sociální mobilita, ale mám pocit, že tady je to ještě nějaký specifický případ sociální mobility, že jakoby ten poměr mezi děláním rodičů a dětí je extrémní oproti třeba západu, že jo, že těch dětí, které nejsou z těch rodin, intelektuálu vystuduje nakonec nějaký pořádný obor málo, jako poměr s tím západu. To si myslím, že jo, to je určitě velký, to je určitě problém a vlastně, že to, kolik těch dětí odchází na ty gymnázie, dělá, že v celorepublikovém průměru je to asi 13% dětí odchází na ty 8-letá a 6-letá gymnázie. Především 8-letá a 6-letých moc není. Což je docela dost, třeba v tom roce 1945 se bavili o tom, že maximální procento, pro které by mělo být nějaké to elitní vzdělávání, by bylo 7%, jo. A to oni měli taky to, že vlastně potom 45. těch dětí, které nemohly studovat na těch gymnáziích, prostě z důvodu okupace prostě bylo mnoho, jo. Takže jako, jo, je to částečně určitě problém míry. Takže? Já bych chtěl podotknout, že zatímco té poválečné době to byl problém jednotné školy a snahy o celkovém postátnění a zglajšerkování vzdělávacího systému, což pak promítalo potom i tou zglajšerkizací univerzit a zaměňování pedagogických fakult, potom za 50. letech nebylo úplně nejšťastnější tím, jak se velmi často měnily třeba z Olomoucké univerzity počty fakult, přerozování od těch ústavů, což bylo spojeno s velmi nepřátelskou personální politikou, až to nazvu takto, tak v dnešní době je problém oné velké sociální diferenciace. A nestojíme pouze před problémem otázka 8-letých gymnázií, ale třeba problém soukromého školství, které taktéž stojí zvláštním způsobem v tom systému, ať už z hlediska, řekněme, té sociální nerovnosti, ale i onoho naprosto nespravedlivého financování, zvlášť máme se třeba soukromé střední školy, ať už nemluvím o těch soukromých vysokých, které naprosto neúměrně na jedné straně jsou takzvané soukromé, na druhé straně naprosto neúměrně získávají vlastně stejné příspěvky jako státní školy, jako skoro stejné. Tak ten problém soukromých škol, jak se tady stojí úplně v pozadí, a pak do značné míry zvláštní dnešní době ta kultura testů, jako jsou třeba ty přijímačky, testy na ty výběrová gymnázia, no potom čtyřletá gymnázia a další, potom jednotné maturitní zkouška, to vzdělávání, které do značené vypadá jako příprava na testy. A potom, když testy připravují jakési soukromé firmy, nebo zvláště instituci typu CERMAT, místo toho, aby to vypracovávali třeba pedagogické fakulty nebo specifická akademická pracoviště, je taky dost zvláštní situace v České republice a to bych byl jako velký problém. Když odkazím jako komentář, spíš než otázka, ale jak se dívá na ty body, které jsem... Co jsem si dělal, tak soukromé školství je úplně jiná otázka, je soukromé vysoké školství, soukromé střední školství, úplně jiná otázka je soukromé základní školství. Jo, to si myslím, že jsou naprosto nesouměřitelné problémy a myslím si, že to je potřeba úplně oddělit. Jo? Co se týče testování, tak úplně souhlasím s tím, že škola by měla především učit a ne připravovat na testy. A moc jsem chtěl poděkovat za tu poznámku o tom zgestaltování, že vlastně ta vize té jednotné školy tehdy, která byla, tak byla opravdu jako komunistická uniformní škola, což vlastně dneska ti lidé, kteří volají po omezení těch středních škol, vlastně nikdo z nich nechce. Že? Ty základní školy mají jako docela velkou svobodu v tom, jak si ty své školní vzdělávací programy nastaví. Takže tam je ta prostě opravdu jednota v té rozmanitosti. Ještě krátce zahrnovat do celkově této přednášky, která se vlastně týkala toho procesu a tlak na tom školu v druhé světové válce, tak je to jako podobně jako v dalších oblastech komunistického tlaku v jednotlivých oblastech života, omezování politických stran, útok proti církvi, útok proti jednotlivým formám politika a tak dále. Takže ve všech těchto oblastech maximální odpor byl takovéto různé zdržovací taktiky, vytváření komisí, ale vlastně v žádné oblasti života společnosti nedošlo k nějakému závažnějšímu odporu, maximálně pár novinářských článků, trošku spochybňovalo, že tady dělá některé věci jinak než v Sovětském svazu, ale... Na druhou stranu vlastně jako spousta z těch věcí třeba jako se týče reforem ve vzdělávání a ve vědě nebyla omezená jenom na ten východní blok, jo. Třeba ta snaha prostě spojovat ty výzkumné kapacity dohromady, to je vidět po celé Evropě, myslím, že i v Americe, že to je prostě jako celosvětový trend, jako, jo. Že tam jako je potřeba oddělovat, které věci byly specifické pro ten východní blok a které byly jako transnacionální a evropské. Ještě nějaký dotaz? Možná dotaz ohledně toho Institutu for Relevant Studies. Je tak Česká, jako by Československá akademie věd, je vlastně nějakým pokusem něco takového. Že ta přece začala, že jo, v tom 48. Ona samozřejmě byla nějaká, že tam jsme vyhrál jiný předtím a nějaká, jo, prostě byly nějaké formy, ale ta forma, jako to má dneska, je to nějaký ústavy s hromadou lidí, které něco dělají nějak specifikovaný, to vůbec nebylo, že jo, před 48. rokem. To se začalo posazovat v 50. letech. No, ale akademie, že jo, akademie v 50. letech, jakože oni byli, že tam bylo několik jako modelů, jakým se to mělo budovat, prostě jo, třeba pro tu matematiku, že jo, tam prostě bylo několik návrhů a postupně se to vyvíjelo a vlastně v těch 50. letech jako převládl ten sovětský model. No. Děkuji ještě jednou diskutujícím přednášejícím. Taky moc děkuji.